Θέλω να τιμωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Αφού τα θέλει, να τα κάνει κιόλας. Τα κάνει δηλαδή ο άνθρωπος. Τον παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το βάζει κάτω, ξανά και ξανά. Περνάνε τα χρόνια. Ο Σαμαράς με τους Μητσοτάκηδες, αυτό το χιλιοπεγμένο μπαγιάτικο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον έργο, ξαναπαίζεται με άλλους ηθοποιούς. Δεν είναι ο παλιός Μητσοτάκης, είναι όμως ένας άλλος Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς είναι ίδιος. Διαχρονικός, ακμαίος. Πάει να ξαναρίξει μια κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, να τον κάνουμε και Θεό μετά. Όντως θα του στήσουμε άγαλμα τότε. Γιατί έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα του στήσουμε ένα άγαλμα, επειδή πρόσφερε στα χρόνια του μνημονίου και δεν βγήκαμε από το ευρώ. Αλλά αν ρίξει και αυτή την κυβέρνηση, που δεν φαίνεται αυτό στον ορίζοντα, τότε θα του στήσουμε πιο μεγάλο άγαλμα. Πιο πρώτο. Από το πρώτο που θα έστεινε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με Αντώνη Σαμαρά. Κυριαρχεί έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό, αυτό έτσι το ονομάζουμε, όλο αυτό που γίνεται γύρω μας και που το ζούμε, με ποιητικό Αντώνη Σαμαρά. Καλή η λογική και η σοφροσύνη, όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους και συνεχίστε τον αγώνα σας. Ο πρώτος υπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κλείσε το σπίτι. Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα. Ζωή, φυλακή. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω, πολύ γουστάρω. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να πούμε. Το λέει και ο Αρτέμης. Δεν είναι ο Αρτέμης, είναι ο Χαρικλίν που έβλεπε τον Αρτέμη σε μια άλλη επαγγελία και είχε συγκλονιστεί. Συγκλονιστή δεν καταλάβαινε τίποτα και με το κομπολόι στο χέρι προσπαθούσε να μας αναλύσει. Έτσι και εμείς τώρα με τον ίδιο τρόπο αναλύουμε Αντώνη Σαμαρά, τον ποιητή Αντώνη Σαμαρά, γιατί τον πολιτικό Αντώνη Σαμαρά δεν θέλει κανείς να τον αναλύσει. Τον ξέρουμε, είναι αυτός που θα. Δεν θα έφερνε και αυτός μνημόνιο. Και είχε διαφωνήσει τότε με το πρώτο μνημόνιο, αλλά όταν έγινε πρωθυπουργός έφερε το δεύτερο μνημόνιο. Τότε ήταν καλό το μνημόνιο, μετά ήρθε ο Τσίπρας που θα έσβηνε τα δύο προηγούμενα και δεν θα έφερνε και αυτός μνημόνιο. Μη δει ο ελληνικός λαός κάποιον που δεν θα έφερνε μνημόνιο, αμέσως θα τον βγάλει πρωθυπουργό για να του φέρει αυτός μνημόνιο. Το θέλει από αυτόν που δεν θα έφερνε μνημόνιο. Δεν θέλει από αυτόν που του λέει θα σου φέρω μνημόνιο. Έχει και ο ελληνικός λαός τα θέματα του, όπως όλοι γνωρίζουμε, του γιατρού και ο ελληνικός λαός, όχι μόνο το πολιτικό σκηνικό. Η υπόθεση με τον Σαμαρά μας απασχολεί κανένα εξάμηνο τώρα και από πέρυσι, νομίζω κάτι ψηλοδηλωσούλες, κάτι προειδοποιητικά πειρά προς την κυβέρνηση. Βγαίναν οι βουλευτές, λέγανε δεν τρέχει τίποτα, είναι δικός μας, εδώ είμαστε, θα τα ξεπεράσουμε. Αυτό έλεγε και ο Άδωνης. Εμείς με τον Σαμαρά θα τα βρούμε μεταξύ μας. Δεν χρειαζόμαστε εσάς. Τα υπόλοιπα, τα μεταξύ μας, οι οικογένειες, κύριε Φάμελε, τα λύνουν μεταξύ τους. Και εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Και εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια. Οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Σας υπόσχομαι ότι όπως έχει πει πρώτος ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πρόεδρε, για σένα λέω, Αντώνης Σαμαράς. Από εκεί προέρχεται αυτό το «Α». Σε μια ομιλία του Αδόνιδος πριν 2-3 εκλογές, δεν θυμάμαι πότε ήταν, εκεί που μίλαγε, βλέπει στον ορίζοντα να έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω πάνω στο Μαρούσι, κάπου εκεί, στα βόρεια προάστια, και ο ενθουσιασμός δεν κρύφτηκε. Και εξτόμησε αυτό το «Α» που μας συγκλονίζει όλους όποτε το ακούμε και μεταδίδει το συνέστημα της στιγμής. Ο Άδωνης από κάτω να βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά να πλησιάζει τη συγκέντρωσή του τώρα. Σήμερα το πρωί άρχισε να λέει: δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Αλλά τι να κάνουμε, η πολιτική και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχω τις αγάπη μου, δεν τις κάνω. Ναι. Ο Σαμαράς. Περισσότερο το Σαμαρά αγαπάτε του Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς. Τώρα δεν μπορώ να το ρωτήσω έτσι όπως το είπατε. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. Του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως πρωθυπουργός πήξα σε εξέδρος πρωθυπουργός. Επίσης έχει ένα άλλο γνώρισμα. Είναι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει απόλυτα τον ίν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει απόλυτα τον ίν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και οφείλω να πάω, να σας πάω μέχρι τέλους. Έλα με φόρα. Εδώ ένας μίνι διάλογος, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά ο Άδωνης δεν τα είπε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί έλεγε άλλα. Τα έχει πει πριν περίπου 10-15 μέρες, όταν πάλι είχε προκύψει θέμα με μια δήλωση τότε. Επίσης του Αντώνη Σαμαρά, όλο αυτό το πολιτικό γεγονός και συμβάν που ταράζει τα ύδατα της πολιτικής σκηνής της χώρας, η διαμάχη Μητσοτάκη-Σαμαρά μας πάει πίσω. Τη δική μου την κυβέρνηση την ανέτρεψαν τα οικονομικά συμφέροντα με όργανο του Αντώνη Σαμαρά. Για τέλειως ξεκαθαρισμένο τώρα ιστορικά που το ερευνώ και εκ των υστέρων και δεν είναι μόνο ο Κόκαλης, εμπάσχετο. Τα οικονομικά συμφέροντα ανέτρεψε μια κυβέρνηση. Έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια από τότε. Τα αισθήματά σας για τον Σαμαρά, ο οποίος. Κοίταξε, εγώ δεν έχω αισθήματα για τον Σαμαρά. Εγώ απλώς δεν δέχομαι τον Σαμαρά. Δεν μπορώ να τον δεχθώ. Έναν άνθρωπο ο οποίος πουλάει το κόμμα του για να υπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να τον δεχθώ εγώ ποτέ. Εγώ δεν έχω ποτέ στη ζωή μου αρνηθεί να δώσω το χέρι μου σε κανέναν πολιτικό πριν τον Σαμαρά. Ο αρχιερέας της διαπλοκής στην Ελλάδα, κύριος Μητσοτάκης, να ισχυρίζεται ότι τάχα εξαγοράστηκα από συμφέροντα και να ρίξω την κυβέρνησή του, ενώ γνωρίζει καλά ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο κατ' επάγγελμα συστηματικά με κάταση κοφαντή είναι ότι υπερασπίστηκα τον πατριωτικό χαρακτήρα μιας ιστορικής παράταξης. Που είναι η Νέα Δημοκρατία, η κεντροδεξιά και όλα τα υπόλοιπα. Σαμαράς από τα παλιά, που έχει πει η αρχιερέα της διαπλοκής, τον μπαμπά του τωρινού πρωθυπουργού που τον διέγραψε, και Μητσοτάκης πάλι από τα παλιά, που έλεγε τα συμφέροντα, Κόκαλης εκεί, ονομάτιζε και ανθρώπους που ρίξανε την κυβέρνηση Μητσοτάκη του πρώτου. 3 χρόνια κράτησε. Ο Σιμπηλίδης που είναι πάνω με τα κτηνίδια, από εκεί που είναι και ο παπάς ο Πέτρος, όλα μπλέκονται και όλα επαναλαμβάνονται τόσο μονότονα και τόσο γλυκά όμως. Αν δεν έχεις άλλο θέμα σε αυτό το τόπο, πραγματικά διασκεδάξεις. Αλλά υπάρχει και η επιβίωση περίφημη που πρέπει κάτι να κάνουμε για να έχουμε τα φόντα, τα εφόδια ώστε να υπάρξουμε και την επόμενη μέρα. Αν βγάλετε αυτή τη λεπτομέρεια, όλα τα υπόλοιπα πάνε πάρα πολύ καλά. Και όντως μπορούμε να διασκεδάζουμε τώρα και με τον κύριο Αντώνη. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Ο κύριος Αντώνης πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει. Ωρε τι πάθαμε! Πάει, πάει, πάει, πάει. Στα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Δεν σου κρύβω ότι εγώ τον Αντώνη Σαμαρά και τον αγαπώ και τον σέβομαι. Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια άκρα δεξιά και χτένει στα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Βρε ίστ Αυτήρ Αντώνη αγαπάμε. Όξο βρε, άτιμε. Και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε. Πώς που να έρθει βροχή. Σήμερα κάναμε το μνημόσυνό μας. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάνεις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Αμήν, αμαρτωλέ. Τα παπαδάκια. Εδώ ακούσαμε το Πάτερ ημών μεταξύ άλλων, να το λέει και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί και οι δύο είναι Ελληνόπουλα, είναι Χριστιανόπουλα, ανήκουν στην παράταξη της πατρίδος, της θρησκείας και της οικογενείας. Οπότε δεν γίνεται αυτοί να είναι κακοί άνθρωποι και να θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Είναι καλοί χριστιανοί και οι δύο απαγγελίες του Πάτερ ημών είναι από εκκλησίες. Οπότε, με κάμερα πάντα, δεν έχει νόημα αλλιώς. Οπότε, να απορούμε γιατί είναι χωρισμένοι, είναι απέναντι και τι έχουν να χωρίσουν. Ο ένας είναι δεξιός, ο άλλος είναι ακροδεξιός. Βάλτε όποιον θέλετε, σε όποια θέση θέλετε, δεν αλλάζει κάτι έτσι κι αλλιώς. Ο Κυραντώνης, λοιπόν, και βάλαμε και το Χατζηδάκι εδώ, την γνωστή εκτέλεση Μαρινέλα και Καζατσίδης, το τραγούδι του Χατζηδάκι, τον Κυραντώνη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούσαμε πριν πόσα καλά λόγια ατέλειωτα έχει να πει για τον Αντώνη Σαμαρά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή ο Αντώνης Σαμαράς του άνοιξε την πόρτα, όπως είπε, και πήγε στο Λάος. Πριν πήγε από το Λάος στη Νέα Δημοκρατία, τότε εκεί, λίγο πριν το δεύτερο μνημόνιο, κάπου εκεί, το 12, πότε ήταν. Πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης ήταν στο Λάος. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδός στον ερμό. Αν νομίζουν ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Αν νομίζουν ότι στο φόρο του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Τραγέλαφος. Τι τραγέλαφος. Μια χαρά είναι. Τον λέει εδώ νήπιο. Μάλλον την πολιτική σκέψη του Αντώνη Σαμαρά τη χαρακτηρίζει ως πολιτική σκέψη νηπίου. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που έλεγε ότι γελιέται αν θα φύγουμε από το λαό να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε τελικά, 5-6 μήνες μετά από αυτή τη δήλωση, μπορεί και λιγότερο, πήγανε. Βουλευτές του λαού στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι κολοτούμπα όλο αυτό, ήταν για τη μεγάλη πατριωτική παράταξη, αυτές τις ωραίες λέξεις που βρίσκουν όλοι αυτοί και αμπαλάρουν όλες αυτές τις κολοτούμπες. Δεν θέλω να άρχισα να μιλάω για το με πόση δυσκολία αυτός ο ήρωας, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πέναγε τα νομοσχέδια. Ο ήρωας, ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ήταν ήρωας. Ένα βράδυ ο κυραντώνης. Εγώ. Στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε, τον καρτεράμε στην πόρτα να βρεθεί. Μα κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Και, απαντώ εγώ. Αφού για πάντα με στο όνειρό του. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θέλει σε πια. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Ευτυχώς για να μπαίνουν και στις φακές. Υπάρχει μια χρησιμότητα των δαφνών, όπως ακούμε και παρακολουθούμε. Είμαστε υπό την επίρρεια του σοκ που το λέει και τώρα Μπακογιάννη, της αποχώρησης διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού από τον νυν Πρωθυπουργό. Δεν γίνονται αυτά στα σωστά κόμματα. Και είναι και Χριστιανόπουλα και δεν πρέπει να λειτουργούν έτσι. Τους ενώνει το κοινό καλό, η υπηρέτηση της πατρίδας, των αναγκών του ελληνικού λαού και άλλες λέξεις μπορεί να βάλει κανείς δίπλα από όλα αυτά. Στα χέρια δεν πιάστηκαν, είναι η αλήθεια μέχρι στιγμής. Σαμαράς Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά συνήθως αυτά τα αποφεύγουν. Στα χέρια όμως, όπως θα ακούσουμε τώρα, πιάστηκαν άλλα Ελληνόπουλα, επίσης Χριστιανόπουλα. Στ Κοινέ ντροπή λοιπόν εκλήθηκαν χθε το πρωί σε εκκλησία του Καλανδρίου, όπου δύο ιερεί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια των ευρώντιτων πιστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν πραγματικά αυτόν τον άγριο καυγά. Όλα έγιναν λοιπόν μέσα στο γραφείο του, 69χρονου εφημέριου του Ιερού Ναού, όταν λοιπόν ξεκίνησε ο ίδιο να λογομαχεί με έναν 57χρονο ιερέα για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμή. Κάποια στιγμή λοιπόν τα αίματα άναψαν, από τη λογομαγία πέρασαν στι ύβρι, οι πιστοί παρακολουθούσαν πραγματικά σοκαρισμένοι με ανοιχτό το στόμα όλα αυτά τα οποία εκτελήσονταν μπροστά του και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια. Άρχισαν να γροθοκοπεί ο ένα τον άλλον, με αποτέλεσμα λοιπόν, όπω καταγγέλει 57χρονο, ο 69χρονο ιερέα να χειροδικήσει σε βάρο του. Το επεισόδιο έληξε χάρη στην παρέμβαση των ίδιων των πιστών, οι οποίοι κατάφεραν να του χωρίσουν, ενώ να πούμε ότι οι δύο κληρικοί ελέγχονται πειθαρχικά για αυτόν τον άγριο καυγά. Συνέβη σε εκκλησία, του Χαλανδρίου. Και ήταν, όχι μέσα στο ιερό, δεν έγινε, δεν ξέρουν τι μπορεί να έχει γίνει και στο ιερό, αλλά ήταν στο γραφείο έξω εκεί του εφημέριου και ήταν και οι πιστοί εκεί γύρω-τριγύρω. Και εγώ δεν τα βάζω με τους παπάδες που πιαστήκαν στα χέρια, στην αρχή άρχισαν να βρίζονται. Τώρα τι ακριβώς βρίσιμο υπόθηκε, δεν ξέρουμε, γιατί είναι και παπάδες, είναι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι του Θεού. Όμως μετά πιαστήκανε στα χέρια. Και υπήρχαν εκεί και οι πιστοί, οι οποίοι σοκαρίστηκαν. Ένας πιστός δεν μπορούσε να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να το γράψει όλο αυτό. Όλοι έχουμε τα κινητά πια με τις ανέσεις μας. Ο καπιταλισμός μας παρέχει κάμερες, πεντακάμερα, τρικάμερα, δικάμερα, αναλύσεις έξτρα, μικρόφωνα πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούσε ένας πραγματικά χριστιανός από αυτούς εκεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να καταγράψει το σκηνικό, ώστε να έχουμε παπά απέναντι σε παπά. Και θα κάνουμε εμείς μετά την αναγωγή Μητσοτάκης κατά Σαμαρά. Χριστιανόπουλα τα μεν, Χριστιανόπουλα τα δε. Το Πάτερ ημών λένε τα μεν, το Πάτερ ημών λένε και τα δε. Το θέμα είναι πού οδεύει ο τόπος. Δεν είδα πώς έχει φωνολογική, να είμαι ειλικρινής. Πάνω από πέντε είναι. Οκ. Και λοιπόν. Πέντε ο Λατινοπούλου, 15 ο Νίκη, Σπαρτιάτε, ο Έτσι. Δηλαδή μου λέτε ότι τα κόμματα τη δεξιά πέραν τη Νουδού έχουν όλα πια πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τα κόμματα τη αριστερά. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο. Ευχάριστο λέτε εσύ. Θετικά. Η χώρα πηγαίνει δεξιότερα. Άρα πάει καλά. Η χώρα πηγαίνει δεξιότερα. Άρα πάει καλά. Τι κάνεις Γιακουμή, δεν σε είδα. Εδώ με τη συμπεθερά. Είναι απαρηγόρητη από το χαμό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά. Δοκίμασα το ποτό, το χαρτοπαίγνιο. Παραμένω παρηγόρητη. Τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Θα τον θυμάμαι για πάντα. Να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι. Αλυσμόνητος! Αλυσμόνητος! Τι είναι αυτή για τον παπά που έφαγε τις ψηλές από τον άλλο παπά? Όχι, είναι για τον Σαμαρά. Είναι για τον Σαμαρά. Ούτε για τον Σαμαρά. Είναι από το κάτω παρτάλι. Για κάποιον άλλον που επίσης είχε φύγει. Γενικώς έχουμε πολλές αναχωρήσεις. Φεύγουν ή έτσι ή αλλιώς οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, οι παπάδες. Οπότε υπάρχει και ο αντίστοιχος θρήνος και το αίσθημα της απώλειας. Και εκφράζεται ποικίλο τρόπος όπως ακούμε. Έγινε μια ωραία κινητοποίηση πριν λίγη ώρα έξω από το ΕΣΟΥΡΟΥ, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πήγανε τα μέλη του ΠΑΜΕ και απέτησαν, ζήτησαν, όπως γίνεται πάντα με κινητοποίησεις, από το ΕΣΟΥΡΟΥ βέβαια, να προβάλλονται οι εργατικές κινητοποίησεις. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης, εξαντανακλάσσους πήγανε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, σε ένα θεσμικό φορέα που είναι υπεύθυνος, υποτίθεται, για την τήρηση κάποιας στοιχειώδους τάξης, αντικειμενικότητας, ευνομίας, βάλτε ό,τι θέλετε επίσης, και πήγαν και ζήτησαν έξω από εκεί να μεταδίδουν οι εργατικές κινητοποίησεις, τα εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα. Γενικώς αυτός ο τόπος έχει πολλούς εργάτες και κρατιέται ως τόπος από τους εργάτες και τους εργαζόμενους. Τα θέματα που αφορούν τη δουλειά δεν παρουσιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης και πολύ σωστά έβαλαν μέσα και ραδιοφώνα και τηλεόρασης. Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τους μισθούς, που οι εργαζόμενοι δεν έχουν πώς να τα βγάλουν πέρα μετά τις 15 του μηνός, την ώρα που σκοτώνονται καθημερινά εργάτες μέσα στους χώρους δουλειάς, που τα νοσοκομεία στενάζουν από την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί θάβουν κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων που θέλουν να μπουν τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Υπηρετούν την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Τους λέμε ως εδώ, δεν θα το επιτρέψουμε. Θα πάρουν απάντηση 20 του Νοέμβρη στη μεγάλη πανελλαδική απεργία. Τους λέμε όμως ότι απαιτούμε να σταματήσει αυτό το έσχος. Οι εργάτες δεν θα το ανεχτούνε. Από την κινητοποίηση πριν λίγη ώρα, μεσημέρι του, πάμε έξω από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Αν με ρωτάτε αν πρέπει το Εθνικό Συμβούλιο, ένα συμβούλιο εν πάση περιπτώσει που είναι και ο λίγον τι συμβούλιο λογοκρισίας και κατευθυντηρίων γραμμών, αν πρέπει να επιβάλλει ή να έστω να εκδώσει οδηγία, διαφωνώ όντως με τα θεσμικά αυτού του τύπου όργανα και το πώς μπορούν να παρεμβαίνουν στη δουλειά δημοσιογράφων, γιατί τα αυτονόητα πρέπει να τα κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης, όμως ως θεσμικός φορέας υπεύθυνος για την τήρηση κάποιων κανόνων, προφανώς γι' αυτό πήγαν εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΜ και πολύ καλά έκαναν. Θα πρέπει μόνα τους τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, τα ραδιόφωνα, τα site, γενικώς και με τον αυτοσεβασμό που πρέπει να έχει ο δημοσιογράφος που υποτίθεται επιτελεί ένα λειτουργήμα και επάγγελμα, να προβάλλουν θέματα που αφορούν τους πολλούς αυτού του τόπου. Γιατί αν μια φάλαινα πάθει κάτι, ένα δελφινάκι πάθει κάτι κάπου σε ένα νησί, σε ένα λιμάνι, σε μια ακρογιαλιά, στείλουν πεντακάμερα από πάνω και link για να δούμε πώς πάει η υγεία του δελφινιού, που είναι πολύ σημαντική η υγεία του δελφινιού και που είναι πολύ ωραία αυτή η ευαισθητοποίηση που υπάρχει. Αλλά όταν έχουμε νεκρό εργάτη, δεν στείνεται κανένα πεντακάμερο και δεν γίνεται καμία live σύνδεση. Αν παίξει, θα παίξει στα πολύ πολύ χαμηλά. Και κυρίως δεν παίζουν και βασικά θέματα όπως είναι οι κινητοποιήσεις, όπως είναι η αγωνία μέσα στους χώρους δουλειάς, τα μεροκάματα και αν φτάνουν, οι συμβάσεις, οι νίκες που πολλές φορές έχουν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους και το συνδικαλιστικό κίνημα. Μεθαύριο έχει απεργία, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία γιατί η ΕΣΥΑ απεργεί αύριο για αυτό το λόγο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ λόγω απεργίας δημοσιογράφων, ώστε να είμαστε μεθαύριο εδώ για να καλύψουμε τις κινητοποιήσεις τις εργατικές, που είναι και η ΓΕΣΕ, πρωτοπόρος. Σε όλα αυτά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αποδείξουν και τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν εκεί ότι υπάρχουν ως οντότητες που σέβονται τον εαυτό τους και τον πόνο των ανθρώπων που ξαναλέω δημιουργούν και κρατάνε τη χώρα όρθια, γιατί χωρίς αυτούς θα είχαμε μόνο χρυσοχοΐδιδες να μιλάνε κατά Σαμαρά. Υπήρξαν ποτέ εξοπλισμοί στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια από αυτούς που έγιναν Όχι. αυτή τη στιγμή. Άρα δεν ισχύουν αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς. Τίποτα. Απολύτως. Τίποτα λέτε. Απολύτως τίποτα. Άρα κάπου γεννιέται ένα ερώτημα γιατί όλα αυτά. Και εδώ υπάρχει μια απάντηση. Υπέφεραν οι Έλληνες, οι φτωχοί Έλληνες, από τους λαϊκιστές, από αυτούς που έβγαιναν στις πλατείες, από αυτούς που έλεγαν ψέματα, από αυτούς που έφτιαξαν 10 κόμματα και κυβέρνησαν την Ελλάδα και τώρα είναι κουρέλια. Και κατέστρεψαν πραγματικά την προσπάθεια που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα για να βγούμε από την κρίση. Και σήμερα ξαναεμφανίζονται πάλι διάφοροι οι οποίοι λαϊκίζουν, λένε ψέματα, εμφανίζουν προβλήματα ανύπαρκτα προκειμένου να αποπροσανατολίσουν το λαό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω μια άποψη. Και ο κύριος Σαμαράς δηλαδή. Τον βάζετε εμείς, σε αυτή την κατηγορία. Εμείς πρέπει όλες οι υγιείς δυνάμεις, οι συντεταγμένες δυνάμεις. Μάλιστα. Της χώρας που θέλουμε σταθερότητα και ασφάλεια, να πάμε απέναντι σε αυτό το λαϊκισμό. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά έπραξε διαγράφοντας τον Αντώνη Σαμαρά. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το λέει εδώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί είναι λαϊκιστής και τα έχουμε περάσει όλα αυτά στο παρελθόν. Και τώρα ευτυχώς έχουμε σοβαρό πρωθυπουργό που δεν ανέχεται τους λαϊκιστές, γι' αυτό τους δείχνει την πόρτα της εξόδου. Όλο αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να το περιγράψει και με σεξουαλικούς όρους. Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ. Γαμίξετε, γαμίξετε, γαμίξετε. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Σας αρέσει τεθλασμένοι. Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Πρόεδρε, για σένα λέω. δημοκράτες και νεοδημοκράτησες, ονεδίτησες και ονεδίτες. Βέφτε τελευταίων ασπασμών. Ας φιληθούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, αν είστε νεοδημοκράτες, αν ανησυχείτε για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μια αναταραχή στα υπόλοιπα κόμματα, τώρα και στη Νέα Δημοκρατία. Πώς ήταν ο Σαράφης που ήταν εδώ, εκεί και εκεί. Τώρα η αναταραχή είναι εδώ, εκεί και εκεί. Είχε μείνει λίγο ήσυχη η κυβέρνηση, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιες αναταράξεις θα τις έχουμε. Με την ελπίδα να μεγαλώσουν και να γίνει του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στον συγκεκριμένο αριθμό που σας είπα και πριν, μπορείτε να πάρετε να πείτε εκεί τον πόνο σας ή ό,τι άλλο θέλετε. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού. Το βλέπω εγώ εδώ ότι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτος λαός και πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, friend, καλημέρα. Έλα, friend. Να σου πω και εμείς τι βαρεθήκαμε αυτή την άγια οικογένεια. Μπορούν να φύγουνε. Μακάρι να φεύγανε να πάνε, ξέρεις πού. Καλιά του. Την εγγόνα μου πάλι κοντά. Έλα, πες γεια στον Αποστόλη. Γεια, Αποστόλη. Γεια σου, γόνα. Λοιπόν, να σου πω κάτι για το Πολυτεχνείο. Ναι. Να μην βγει το καθήκιο Άδωνης πάλι και λέει ότι δεν πεθάνει. Γιατί έχουμε χάσει ανθρώπους εκεί πέρα. Πρέπει να σα πω, δε. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και δημοσίως να ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Ανθρώπους πολύ δικούς μας. Πολύ τον νοιάζει τον Άδωνη αυτό, πολύ τον νοιάζει. Καλά, το ξέρω, δεν τον νοιάζει ρε παιδάκι μου, αλλά μην παραπληροφορεί τον κόσμο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δηλαδή τώρα κρεμόμαστε από τη βόβα της Τσάκρη. Ναι. Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Ωραίο, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Ωραία, είναι ωραίο. Φίλε. Δεν το λες κατάδια για κόμμα. Είναι ωραίο. Όχι, καθόλου. Γιατί είναι ακριβή γόβα. Να ήταν από καμιά γόβα. Όχι, παιδί μου, ότι φθινιάρικη και τα λοιπά. Όχι. Ναι. Άμα ήταν από τη γόβα τη μάνα με τη γυναίκα μου, που είναι μια φθηνιά. Τότε έρχεται φορά η μάνα και η γυναίκα σου. Εγώ στη γυναίκα σου έχω πάρει τα καλύτερα. Σε σένα μόνο βάζει τα φθηνά. Και πού τα κρύβει, ρε. Πού τα κρύβει τώρα. Στην κρυψόνα. Στο καταφυγείο μας που κρύβει. Εδώ κρύβομαι εγώ στην τουλάπα. Δεν μπορεί να κρύψει τις γόβες. Είναι αυτό που λένε ότι έχω κρυμμένο σκελετό στην τουλάπα μου. Τόσο πολύ είσαι αδυνατήσει. Όχι, αλλά ναι, εντάξει. Έλα, Αποστολή. Χθες στην Ουτρέχτη είχε οργανωθεί μια απορία κατά του BBB, το οποίο κυβερνάει πλέον την Ολλανδία και το οποίο έχει μειώσει κατά 1 δις ευρώ τη χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια στην Ολλανδία. Αυτή η πορεία ακυρώθηκε γιατί και καλά θα γινόντουσαν πορείες προ-παλαιστινιακές, οι οποίες θα ήταν βίες. Και με βάση και τα επεισόδια τα που είχαν γίνει στο Άμστερνταμ πριν από μια εβδομάδα, το ακυρώσανε. Όμως εν τέλει γίνανε πορείες σε διάφορες μικρές πόλεις και θα οργανωθεί και 25 του Νοέμβρη, νέα πορεία στην Χάγη. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να περάσουν, που στην ουσία είναι αυταρχικό αυτό που κάνουν, γιατί μειώνουν τη χρηματοδότηση και δεν επιτρέπουν σε άτομα χαμηλής οικονομικής δυνατότητας να μπουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Αποστολή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, γρήγορα. Αληθινό περιστατικό από εχθές. Γύρω στις 1:15 που κάνατε την ανάλυση εσύ μαζί με το Θημιό για το σήμα του μετρό. Το τελικό αποτέλεσμα αποδίδει τη δυναμική της κίνησης και της πρόοδου. Καταπληκτικό. Με δύο πελάτες μέσα, ταξί είμαι, έτσι. Εκεί λοιπόν μου κάνει αυτή την ωραία ανάλυση και έπεσε πολύ γέλιο από την πλευρά μου. Μου λέει ο κύριος πίσω. Καλά κρασιά. Κατεβάζω το ραδιόφωνο. Του λέω τι εννοείται. Μου λέει τι είναι αυτά που ακούς. Μου κάνει. Του λέω εδώ ένας άνθρωπος σατιρίζει την όλη κατάσταση και τα λοιπά για το μετρό, τα 30.000, ντροπή πώς το λένε. Πετάγεται η κυρία από πίσω, σύζυγος. Σημασία δεν έχει, λέει, το σήμα μου λέει. Σημασία έχει, τη φτιάχτηκε. Να, λέω, ορίστε. Φτιάχτηκε. Μου θυμίζει την ταινία, θυμάμαι, με τον Κωνσταντάρα που λέει σημασία δεν έχει, λέει, πώς εξοδέψαμε. Το νοσοκομείο έγινε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μητσοτάκης για πάντα. Άκουσε αυτό που θα σου πω, δηλαδή δεν έχουν καμία τύχη οι Αποστόλοι πραγματικά. Γυρνάει και μου λέει πώς δεν πρέπει να έχουμε τύχη. Δεν χρειάζεται να έχουμε τύχη. Χρειάζεται όμως, έχουμε παιδιά και οικογένεια Αποστόλοι. Και γυρνάει και μου λέει, άκου να δεις τώρα. Θα διορθώσει μόνος του όλες τις παθογένειες του συστήματος. Πες τα κυρία μου. Πιο καλή μου, τη λέω. 4,5 ευρώ για 5 τη λέω. Τώρα έβγαλε ο λαός με 40%. Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Ξέρεις τι έχει σημασία, μου λέει. Τη λέω τι. Μου λέει σημασία έχει ότι είναι ένας άνθρωπος που όταν βγαίνει έξω μου λέει, τον σέβονται όλοι και τον ακούνε. Αυτά έχει καταπιεί βούλτεψη τώρα, δεν είναι εξηγητάλιο. Και ο κόσμος δεν είναι πολύ μακριά. Θυμάται. Σου λέει τουλάχιστον ο Μητσοτάκης. Με τόσες κρίσεις κράτησε τη χώρα όρθια. Πραγματικά, Αποστόλη, και μετά από αυτό είπα να πάρω από αυτή την εμπειρία μου και να σου πω: δεν έχουμε τύχει, Αποστόλη μου, πραγματικά. Είχε και άλλο η κουβέντα, αλλά επειδή είναι μικρός ο χρόνος που πρέπει να μιλάμε, θα ματάω εδώ. Πραγματικά απογοήτευση, Αποστόλη. Τίποτα άλλο. Αφού δεν πήγες να πηδήξεις στον κρεμό, καλά είναι. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει αυτά τα πράγματα. Και παρεμπιπτόντως, άμα το γυρίσει το σηματάκι του μετρό λίγο προς τα πάνω και αριστερά, όντως μοιάζει σαν φαλός με ένα τέτοιο αμφάς. Είναι, πώς το βλέπεις, σου είπα εγώ. Ναι, όχι, σου λέω και το τι έκανα χθες, δεν μπορεί να φανταστείς πραγματικά. Και μου λέει άλλος και σταθμό ακούς, παραπολιτικά, ελληνοφρένια μου, καλά κρασιά μου λέει. Και εκεί κατάλαβα αμέσως, κατέβασα το ραδιόφωνο και ακολούθησε ο διάλογος που μόλις σου περιέγραψα. Λοιπόν, έκανες μαλακία, έπρεπε να βάλεις διπλή τα ρήφα. Ήταν μικρή διαδρομή, Αποστόλη, μην το καταλαβαίνω. Όσο είναι, δεν πειράζει, να το καταλάβει. Και μου λέει άλλος και σταθμό ακούς, παραπολιτικά, ελληνοφρένια μου, καλά κρασιά μου λέει. να τιμωρήσω. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικήσω, αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Τα θέλω ενός ανθρώπου που μας αφορά, μας απασχολεί, έχει κυβερνήσει και τον τόπο, άρα έχει προσφέρει στον τόπο, γιατί όλα αυτά μαζί πάνε. Σαν σήμερα το 1973, την επόμενη μέρα δηλαδή του Πολυτεχνείου, 18 Νοέμβρη, οι Αθηναίοι και οι Έλληνες άκουγαν από το μοναδικό τότε ραδιόφωνο το εξής. Ελληνικέ λαέ, με βαθίαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθήσης τάξεως. Είναι αυτές οι μειοψηφίες οι οποίες κάνουν αυτά τα λάθη και δημιουργούν αυτή τη φασαρία. Ο Παπαδόπουλος δεν έμεινε για πολύ στην θέση αυτή, γιατί μετά ήρθε ο Ιωαννίδης, αλλά σαν σήμερα πριν τόσα χρόνια, 51 πόσο είναι, ναι, έβγαζε αυτό το διάγγελμα. Χτες έγινε η πορεία, ήταν πολύ μαζική, πολλοί κόσμος, είχε μπλοκ και ο Κασελάκης, κάποια στιγμή πήγαν να μπουν πίσω από το ΣΦΕΑ, το Σύλλογο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της περίοδου 67-74, δεν τους άφησαν, λογικό, και μετά τον βλέπω σε κάτι πλάνα τον Κασελάκη, πορεύεται εκεί με καμιά κατοστή δικούς του, φωνάζουν για κάτι συνθήματα κατά της Αμερικής. Και πόσο η μύγα μέσα στο γάλα ήτανε, πήγαινε πορεία, ανακαλύπτει τη ζωή, ανακαλύπτει την Ελλάδα, πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος με όλα αυτά που γίνονται. Είχε και το Πασόκ ένα γκρουπ και ο ΣΥΡΙΖΑ 300 και 300 και πολλού βάζω, καμιά 600 άτομα και οι δύο προς το τέλος της πορείας, το τεράστιο βεβαίως κόκκινο ποτάμι του ΚΚΕ, όπως συμβαίνει συνήθως, με τους φαντάρους μπροστά και άλλους φαντάρους, πολλούς φαντάρους που έφαγαν και χειροκρότημα όπως. Που πήραν χειροκρότημα όπως πρέπει να γίνεται. Και στην αρχή της πορείας είναι ένα γκρουπ περίπου 300, ίσως πάλι πολλούς λέω, νεολαίων Πασόκων, οι οποίοι έχουν την περίφημη σημαία. Έτυχε να τους δω εκεί όπως κατέβαινα για να πάω στα μπλοκ τα κόκκινα. Πέρασα από, ήταν μπροστά στη Βουλή, τους είδα. Μάλιστα βάλαν και 4 με παλαιστινιακά μαντήλια εκείνη τη στιγμή να κρατήσουν τη σημαία και φώναξαν κάποια συνθήματα. Αμέσως μετά η σημαία φυγαδεύεται. Αυτοί πάνε μόνοι τους. Τελείως μόνοι τους, γιατί η πορεία ξεκινάει καμιά ώρα μετά η κανονική. Φτάνουν πάνω στην Αμερικάνικη πρεσβεία και μετά γίνεται ένα τελετουργικό, όπως ακούσαμε από την ΕΡΤ. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, έφτασε η κεφαλή της πορείας με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Στο καθιερωμένο τελετουργικό, οι συγκεντρωμένοι έψελαν τον εθνικό ύμνο, ύψωσαν τα χέρια και φυγάδευσαν τη σημαία. Υπάρχει τελετουργικό φυγάδευσης της σημαίας, δηλαδή, okay, ο εθνικός ύμνος, ύψωσαν τα χέρια, πώς τα ύψωσαν, αλλάχ, προς τα πάνω, μάλλον γροθιές, δεν το είδα αυτό, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τους Πασόκους να, τη νεολαία Πασόκ να υψώνει την γροθιά, νεολαία Πασόκ, το Πασόκ φέρνει μνημόνια, που, έχει κόψει μισθούς, συντάξεις, όλα αυτά τα πολύ ωραία, ψήψώνει και μια γροθιά, όλα μαζί, όλα, ό,τι να είναι. Ανάλογα την στιγμή να φορέσουμε το τάδε ρούχο για να νιώσουμε κάπως. Και μετά το τελετουργικό επιβάλλει τη φυγάδευση της σημαίας ώστε να ξαναβγεί του χρόνου πάλι στην πορεία. Και ένα τρίτο ηχητικό που αφορά το Πολυτεχνείο είναι η κυρία Λατινοπούλου, την οποία την μπουσάρουν όλοι και έχει φτάσει στο 8% στις δημοσκοπήσεις. Μακάρι να πάρει παραπάνω ώστε να υλοποιήσει αυτό που θα πει τώρα. Η γιορτή του Πολυτεχνείου, ενώ δεν είναι επίσημη αργία και στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία δεν γιορτάζεται, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς είναι θυμοτυπική αργία στα δημόσια σχολεία. Ως Φωνή Λογική ζητάμε να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός της από τη δημόσια παιδεία. Όποιος δάσκαλος ή καθηγητής θέλει να τη γιορτάσει με μαθητές του, μπορεί κάλλιστα να το κάνει στον ελεύθερο χρόνο του. Δεν πρέπει να βγει πρωθυπουργός και να καταργήσει τη γιορτή του Πολυτεχνείου από τα σχολεία, να καταργήσει και την πορεία. Γενικώς να καταργήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με μνήμη, με συλλογική διεκδίκηση, με αιτήματα, με κάτω η Χούντα, με έξω οι Αμερικάνοι, έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Πρέπει όλα αυτά να σβήσουν. Δεν τα έχουν καταφέρει 50 τόσα χρόνια και προσπαθούν κάτι γραφικοί τύπου Λατινοπούλου και άλλοι πολλοί με ευχές και με διακηρύξεις να καταργήσουν αυτό που είναι ριζωμένο στο DNA στο DNA του Έλληνα. Ωραία η προσπάθεια, του συμπονούμε και πάμε παραπέρα. Και μου λέει όλος και σταθμόκος, παραπολιτικά, ελληνοφρένια μου, καλά κρασιά μου λέει. Έλα Αποστόλη, η μικρή από τη Θεσσαλονίκη είμαι, που σε έπαιρνα το Σεπτέμβρη. Ακόμα μικρή είσαι και τι έγινε, γιατί απουσίασες? Να κάνουμε 7 ώρα φροντιστήρια. Άσε με, τώρα με σκάς, ναι. Άσε, πήρα να σου πω, άκουσε να ανοίξει το μετρό, βγάλαν και το λόγο. Το είδα. Το πεζό γράμμα μη. Μα, μαλά. Αποτέλεσε μια προφανή επιλογή, ώστε να παραπέμπει άμεσα στο μετρό. Είναι σαν να το έχει φτιάξει η AI. AI, και AI αν το έχει φτιάξει, κοστίζει το AI, τι τσάμπα είναι. Τώρα 30 χιλιάρικα και λίγα πήρε. Αυτό λέω. Λοιπόν, κανόνισε τώρα συνάντηση στην παράσταση όταν ανέβουμε πάνω και άστα αυτά. Ναι, θα κανονίσω. Αυτό ήθελα να σου πω. Για πότε το βλέπεις, μήνα πες. 25 Γενάρη. 25 Γενάρη. Ναι. Τέλεια. Δες εκεί, πες τη μαμά σου να σε αφήσει. Θα την πω, θα την πω. Πες την, πες την. Πάω στο State Department να δω ένα φίλο μου υφυπουργό εξωτερικών. Έρχεται λοιπόν και μου δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ωρε, τι σαβουρογάμιδες είναι αυτοί στο State Department. Γιατί? Εγώ παιδί μου είμαι Ευρωπαία. Θέλω να μου φέρνουν λουλούδια. Θέλω να μου κάνουν κοπλιμέντα. Καταρχάς, τι παρασταθάρα ήταν αυτή που ζήσαμε, Χριστέ μου. Αμάν, για πες. Μα τι καύλας είσαι. Έλα, σταμάτα, τα παραλές. Αν είναι δυνατόν, όσο πάει η παράσταση, γίνεται ακόμα και καλύτερη. Εκεί που πιστεύεις ότι δεν γίνεται. Κι όμως, δεν έχει σταβάνει. Τα βλέπεις. Δεν έχει σταβάνει. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Άσε το γλύψιμο τώρα. Τι. Α, περίμενα. Άμα είναι για γλύψιμο, περίμενε. Σου έχω κάτι άλλο. Α. Τη φίλη από το σούπερ μάρκετ για να ζηλεύει. Τέτοιο κόλλο σαν τον δικό σου δεν έχω ξαναπιάσει, παλγάρι μου. Αμάν, το χόντρι. Το είπα. Ωστόσο, τόσα καιρό έχουμε τα ούφο μέσα στη Βουλή. Τώρα έχουμε και το Νατσιό, έχουμε και τη Νίκη, έχουμε όλη αυτή τη μαλακία τέλος πάντων εκεί μέσα. Τι περιμένανε δηλαδή, να ανακαλύψουν στην Αταλάντα. Το σημαντικότερο γεγονός που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα ήταν το 1990 το Σεπτέμβριο, το περιστατικό της Αταλάντης. Στην Αταλάντη πήγαν τα ούφο. Βεβαίως. Μάλιστα. Δηλαδή στη Βουλή δεν κοιτάει κανείς. Πραγματικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εκτός αυτού, βλέπεις τον Κούλι. Πιστεύεις ότι είναι κάτι άλλο πέρα από το εξωγήινο. Καταρχάς, αφού έχει επαφή με τους εξωγήινους στον ημιτό. Άρα, ποιος τους καταλαβαίνει, εγώ τους καταλαβαίνω, ή όμοιοι. Ένα νέο παιδί του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν πρέπει να τον αποπέρνεις. Ποιον? Ένας είναι αυτός. Και τι πρέπει μόνο να τον παίρνεις? Να τον αποπέρνεις, ρε. Σε παίρνει τηλέφωνο, στα λέει τόσα χρόνια. Επειδή εσύ δεν τον καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι κάνει λάθος. Ο Μαρκόνι δικαιώθηκε. Α, ναι, τώρα είναι πλήρης δικαίωση. Τώρα μην λέμε μαλακίες. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα που να μας κάνουν να πιστεύουμε ή να κάνουν κάποιους να μπορούν με σιγουριά να μιλήσουν για το αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι? Ναι, υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχουν προσκομιστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, δικαιώθηκε. Πρέπει να το βγάλει στην εκπομπή. Ναι, το λέει και τα κανάλια. Μία ώρα. Ναι, το έλεγε χθες ο Χατζηνικολάου. Φοβάμαι την ώρα που θα δικαιωθεί και η Λουκά. Αυτό φοβάμαι. Λες. Κοσμάς ετολός, προφητείες. Το Μαρκόνης τώρα δικαιώνεται, το λέμε όλοι. Είναι και στο Ευρωκοινοβούλιο ερωτήσεις σχετικά με την αποδέσμευση αυτού του είδους των πληροφοριών. Σας αντιμετωπίζουν σοβαρότητα ή σας αντιμετωπίζουν σαν γραφικούς? Όχι, όχι, υπάρχει, μας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά. Τα κέρατα του διαβόλου. Ας τα κέρατα. Μαρκόνη, σταμάτα, η δικαίωση ήρθε. Θα αρχίσουν να σε παίζουν και τα κανάλια τώρα. Ο καθηγητής του Αϊνστάιν που τον έκοβε όταν είδε στις εφημερίδες πρωτοσέλιδο ο χρόνος μεταβάλλεται και ο Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, το λεφτό κλονίζεται, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Τόσο δεν τον εχώνευε τον Αϊνστάιν. Από την κακία του πέθανε. Στην κυρία του πήγε μόνο ο Σαντορίνης Παύλος. Δεν πήγε ο Αϊνστάιν. Α, καλά. Εκπρόσωπος. Ναι, ναι, τόσο τον έκοβε συνέχεια. Εντάξει. Η κακή καθηγητή. Δεν σε ξεπερνάει κανείς. Εντάξει, ό,τι και να λένε τηλεοράσεις, δεν νικέσαι εσύ. Πνεύμα, λοιπόν, έλα, έλα. Έλα. Το παιδί με, είσαι απάλευτος. Το γράφανε στο παιδί. Έχει το πρωτάθλημα. Γεια. Και από λαό θα πάμε σε λαό, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε, γιατί έχουμε απεργία οι δημοσιογράφοι. Θα είμαστε ξανά μεθαύριο με την απεργία των υπολείπων. Καλό υπόλοιπο. Αποστολή. Έλα. Πήρα να μου φτιάξει το κέφι. Μωρή, δεν ακούγεσαι καλά. Τι εννοείς? Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, έλα. Α, και με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και εκείνο τον ακροατή που με το τηλεφώνημά του μου έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή να ξαναρχίσω να τηλεφωνώ. Αποστολή. Έλα. Βγάζει το κυλικής ακτινίδια. Το υποαστήριο που σταστώνει το κυλικής με Συμπηλίδη και Πέτρο Παπά. Το κυλικής φαίνεται βγάζει ακτινίδια για επαγγελματίες αποστάτες. Ιβέρια δεν βγάζει. Αυτό να ρωτήθηκα κι εγώ, επειδή έχω δουλέψει στον αμό κυλικής. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ιβέρια εγώ ήξερα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι δεύτερη παγκοσμίω η παραγωγή ακτινιδίων, με πρώτε τι εξή περιοχέ: Πιερία, Άρτα, Καβάλα, η Μαθία, Πέλα, Ξάνθη. Ναι. Το Κυλκή δεν βγάζει ακτινίδια. Τίποτα. Ο Γιανούλη. Μόνο αποστάτε, τελικά. Ο Γιανούλη του ΣΥΡΙΖ βγάζει άλλα πράγματα. Κεράσια, α πούμε. Ο κεράσια του Κυλκή, όχι λάθο. Η Πέλα βγάζει κεράσια. Μπερδεύω, ανάλογα που είχα δουλέψει. Λοιπόν, ο Γιανούλη του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που ήταν και δημοσιογράφο. Α, τώρα εξηγείται. Εντάξει, ήταν δημοσιογράφο. Ναι. Εντάξει, τέλο. Τέλο, τελείωσε. Οι απαιτήσει πέφτουν κατευθείαν, τσοπ. Έλα, καταρχήν έχει χαιρετισμού από την κυρία Ειρήνη, την πελάτησα. Να σου πω, ρε Καραγκιωζάκο, έχει το Μαρκαντώνη, σου λέει τόσο καιρό για τα ούφο. Είχαν οι Αμερικάνοι. Άσε με τώρα, δεν εκτιμούσα τόσο καιρό. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα για το αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Ναι, υπάρχει ένα παγκόσμιο και ένα πανευρωπαϊκό κίνημα προκειμένου να γίνει η επίσημη δημοσιοποίηση από τα κράτη πλέον προ τον γενικό πληθυσμό. Ο Μαρκόνη τώρα δικαιώνεται. Να το. Πλάκα, επειδή εγώ ακούω τι λέει, όντω τώρα δικαιώνεται. Ναι, σου πω κάτι, ρε. Τι? Για πρώτη φορά θα συμφωνήσω με την τώρα. Ακριβώς όπως το είπε. Μόλις ακούω ΣΥΡΙΖΑ, κατσάπ, κάνω ζάπι. Το κίνημα θα γίνει του κ. Κασελάκη, πιστεύετε? Κοίταξε, να σας πω κάτι, βαρέθηκα. Βγαίνει κομμάτι τώρα στα δελτία σας ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και κάνω ζάπι. Πάω στο άλλο. Φαντάσου, ακόμα και εσύ. Βέβαια, σε εκλογές, εντάξει, είπαμε, δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ. Παίζουν όλα τα άλλα κόμματα. Ήμουν σίγουρος. Τώρα μαζί σου. Καλό Βελόπουλο, εύχομαι, η Λατινοπούλου που ταιριάζει στα ΜΑΜ. Πού είναι ο Μπενιχίλ, για παράδειγμα? Όχι, φιλαράκο μου, όχι. Μάλλον ούτε Βελόπουλο ούτε Λατινοπούλου. Έχει δόξα το Θεό κόμματα τη Δημοκρατία. Ναι, ναι, ξέρω. Άστο με τη Δημοκρατία, άστο φλού, μην το συνεχίζει. Αποστόλη, έλα. Αύριο και κάθε μέρα θα είστε εδώ στη μία η ώρα. Πού? Εδώ, στα παραπολιτικά. Ναι. Στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ήμασταν ήδη. Αλλά τι να περιμένεις από τον Κασελάκη που δεν ξέρει τον καμπανέλη. Α, που είπε στη μία η ώρα. Ναι, τι περιμένεις? Ναι. Θα πει στη μία, θα πει ο Κασελάκης. Να πω κάτι από τον Ιάκωβο Καμπανέλο. Τον πήγανε στο μουσείο Μπελογιάννη και είπε κάπου στην Πελοπόννησο, νομίζω. Πώς καταλαβαίνετε, όταν πήγα στο σπίτι του Μπελογιάννη, τώρα στην Πελοπόννησο, νομίζω. Οπότε ναι, στη μία. Επίσης, αν το γυρίσεις ανάποδα, μοιάζει με γάτα, έτοιμη να επιτεθεί. Το πεζό γράμμα μη. Μα! Διαφοροποιείται από το κεφαλαίο μη. Μαλά! Το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες παραλλαγές σε όλο τον κόσμο. Το σήμα του μετρό, ε. Ναι. Και για, ναι, δεινόσαυρος, ναι, μοιάζει. Μπορεί, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Α, γάτα, αν, ναι, βάλεις, ναι, το κεφάλι, ναι, από εκείνη την πλευρά. Αν το βάλεις από την άλλη πλευρά το κεφάλι, είναι δεινόσαυρος. Πλατύπους, πώς λέγεται. Την μέρα ρώτησα έναν γονιό που είναι αρχιτέκτονας, εάν είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό που ακυρώσανε τελικά, και μου είχε πει ναι, είχα δουλέψει. Και συζητήσαμε αυτό για την ακύρωση του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση έναν 30.000 ευρώ. Σε αυτή την εταιρεία Φάντασμα, λοιπόν. Και κάτι για τον αγαπημένο μου Θήμιο, είναι τον Βερμούδων και όχι των Βερμουδών. Είπε Βερμουδών, μάλλον επίτηδε το είπε. Όχι, όχι. Και τόσο άσχετο δεν είναι, το λέω κι εγώ. Και μια άλλη φορά το είχε πει. Δεν ξέρω αν. Τρολάρι, τρολάρι. Δεν μπορεί να είναι τόσο γιογίδι. Τρολάρι. Ναι, ναι. Μακάρι. Έλα, γεια. Αποστόλη μου. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Στι μία. Στι μία. Στι μία. Όχι, Κασελακικό, στι μία. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μα, ναι. Ναι, εδώ.